e tawhid hakkunde Nuhu e Adama ko ujunere hitaande ko Allah tan rewetenoo ɗoon gooto shirku jolaani e nder yimɓe Nuhu noon kanko yimɓe Nuhu jomiraaɗo subahanahu wa taala jarde boriiɓe mawninde annduɓe e mawninde moƴƴuɓe mawninde moƴƴuɓe eeyi haaɓe ɓurtini ɗumen place mumen ɗo poti daraade haaɓe ɓurtini ɗumen ɗo ɓe poti fawde ɗumen ɓurtini ɗumen ɗo ɗo poti fawde ɗumen wannoon lamɗam koko foti kono wonaa hammi e siggaaji mum lamɗam koko foti ko ɓurti fof moƴƴaani eeyi kamɓe huccinii heen nden ko yiɗde moƴƴere de e yiɗde moƴƴuɓe yiɗde moƴƴere e yiɗde moƴƴuɓe ko ɗum addani ɓe maana waɗde e yo waɗande Allah hono ɗum addani ɓe waɗande Allah hono nebi Nuhu noon nelaa e maɓɓe koye maɓɓe jeyaa koye maɓɓe jibinaa koye maɓɓe mawni anndaa baŋnge goɗɗo ne so wonaa ɗo maɓɓe ɗoo tan nde noddi ɓe faade Allah ɓe cali ɓe mbiye kamɓe dal hakkillaaji maɓɓe jooniiɓe ɓe cohlaani haqqille goɗɗo tawii noon denndaangal tagoore Allah ndee fof fooli haqqillaaji ko annabaaɓe e nulaaɓe ɓee pooli haqqillaaji so tawi noon ko hakkille ko ɓee pooli hakkillaaji wonoon to ɓeeɗoo Allah timmini feewni ngantu waadaani jooni noon annabi Nuhu noddi ɓe fuɗɗi noddude ɓe kilani yaara e duuɓi capanɗe nayi e joyi duuɓi capanɗe nayi e joyi ko ɗo Nuhu fuɗɗi noddude tawi no yaara e duuɓi capanɗe nayi e joyi wondete ɓeeɗoo tan haa kunnoo e maayde so kunniima e maayde tan nodda ɓiɓɓe mumen ay ngal ɗoo heen no gullowal ɗoo oo ɗoo wata nan koo haala wonnoo hakkunde amen tan ko sawru nani so tawii tan maanaa no nde o noddiima tan a haali o jaabiima aw jaabiima kadi a ronkaniimon e hujja tan fii ɓe fiyanmo tan hawo faɗɗooɓe ndaasa ɓe ngeddoyo eeyi haa dute ngara ene yuuroo e makko ene kuuroo e makko puur danndude mo e naange naange nge ɓe mbeddiimo nde ɓe mbiya mbiinooɗo ko annabi o de dute nana ñaama ɗum hawo samaro tan ke to ummo Allah wiyama ko mbiiɗaa o wiya yaafa ɓe wondi ko ɓe ngannda ni o woore e maɓɓe ko ni o woore e maɓɓe eeyi duuɓi teemedde jeenayi e duuɓi capanɗe joyi ko ni o woore duuɓi teemedde jeenayi e duuɓi capanɗe joyi nde o wiyaa liggolaaɗo nde wiyaa han kadi de wi joomam min de ko mbaawnoomin fof mi waɗi kala ko mbaawnoomin mi waɗi mi noddii ɓe jamma mi noddii ɓe ñalawma mi noddii ɓe suuni mi noddii ɓe weeñe mi welnanii ɓe mi haannanii ɓe alaa fof no mi waɗaani kono kamɓe daal ko paammi e maɓɓe ko ɗum ɗoo henna ko hesi maana yaajuni yo miin kam kala ko jibbinmi ko yaltee gallam ɓeene ngonɗina ɓeeɗoo jetta kono ɓee kam hay gooto min ngonɗintaa ɓe hay gooto min ngonɗintaa te ɓe jibintaa gomɗinoo woni ɗum noon njinmi ko ittaaɓe ɗoo woɗɓe ngara kadi ƴeewe yoɓe chance kamɓe yoɓe chance woɗɓe ngara kono ɓee kam so tawi tan ko ɓee ɓe kam daminaake mum moƴƴere Allah wiyaanimo alaa Allah wiyaanimo alaa Allah wiyama ɗum noon liggolaaɗo fewnu laano omo seha laana makko eɓe jirtoomo ɓe njala nakam a wiyanoo ka yeyi a yilo mecco ko yeyo goɗɗo wuuro wata maayda dari tan allah wi allah wi allah wi allah wi o anndi so tawii o liggaaki o maayat jonde mono liggo dañii mecco fewni laana kaa haa gese eyo e habaruuji ɗi ngannduɗaa ummiiɗe israila yiyatuuji eyi kala ko ngannduɗaa ko ummi e israila wi yo wiyaaka ko fenaande te luurondiraani e ko ngaddana ɗen ko enen en jaddata jooni noon nde o haljita laana kaa o pentiri ka haka yooɗi haka yooɗi o feewni ka haka feewi jooni noon mawɗo gonɗo e wuratee o joom wuro o walla maana meero o wii yimɓe ɓe no njiiruɗon laana nuuhu ka ɓe mbi ka laana kay hon mum meewɗaa feewnde o wi ko mbiɗon ko mbiyaa o wii mbaɗen ko sabata cabitanta ɓe mbi no mbatten o wii kala mone yaltoyaa yo yaltoyaaɓe eyo mbaɗen ko duus mbaɗen ko duus ɓe mbaɗi ko duus mono yaltoyaa fof toon yaltoy allah wii joomam ɗum noon o wii wonde ɗaldam heen allah wiimo ɗaldam heen ɓe mbaɗe makka tan ko heewi boroɗo jooni noon allah adde maɓɓe ñaw biyeteeɗo bade e tan mo jaggi fof maayat mo jaggi fof maayat jooni noon debbo gooto maatawne nawno ɓiyum ene yaltoyaa e laana hee ene joƴƴi ene satii ɓiɗɗo o e tonndu laana hee tan haa ɓiɗɗo o maana a ɓoccitii juuɗe muɗum tan wiyee ndeer boroɗo ɗee fof nde ɓiɗɗo o naatee ndeer boroɗo ɗo tan o yaltini ɗum nde no yaltinii ɗum tan ɓiɗɗo naannooɗo e boroɗo lo e kanko juuɗe makko naannooɗo e boroɗel ɗa fof selli selli tan wiɗɗe ɗum o haalani koddiiɗo makko koddiiɗo makko haalani koddii ɗum on haalani koddii ɗum o haalani koddii ɗum haa yettii laamɗo laamɗo waɗi laana kaa garde wii wonde hay gooto maana hay ɓenni lootataa ko heen sownaa kanum e ɓesgu muɗum e laamu muɗum ɓe ɓofti ko ɓe mannoo toon haa laaɓi haa laaɓi ɓe looti ɓe lawƴi laana haa laaɓi e ɓe mofta ndiyam ɗam maana hay ɓenni kala gonɗoɗerefee ɓe totta ɗum so tawi alaa ɗoo ɗum wuro heɓe nelde ɗum ɓe lawƴi laana haa laaɓi haa laaɓi haa weytata allah wiimana kam no woori wonaa laana laaɓi o yaha o wi jooni noon hankadi ni mi wiima so tawii yamiroore nde arii njiyataa ko sewndi ndiyam yitere ndiyam ene ɓula e fuur kaari e noon e fuur kaari e noon so a yii tan hankadi no noddu yimɓe ma mbiyaa ɓe njawnde ngere gomɗinɗon ɓe wii ɓe njawnde ngere jolnu e laana hee kala gomɗinɗo allah kala gomɗinɗo allah jolni laana ko wonaa ɗum ko eyo nemoraaɗi ɗi nemoraaɗi ko nayi beyi baali nayi kilooji ɗum on nemoraaɗi o wii fof ƴettu heen peer debbo diweli gure diweli gure diweli gure ƴettu heen diweli gure diweli gure diweli gure fof jolnaa ko heddii koo ɗaccu fof koko halkita alaa ko yiɗi sam alaa ko yiɗi woownoo ko cumu ummoroo yimɓe fuuno ɓayno jeyngi huɓɓetee toon kono yoolaari ummoroo yimɓe fuuro ko waawaani ko allah ne holla hattannu e kanum alaa ko nii tan wayata walla ko nii tan wayatnoo alaa ko noo waɗi wonaa ko nii tan wayata walla ko nii wananoo alaa kanko koo waɗi inaan tan haa ɓe mbiya moon nde ndiyam ummii toon tan ine ɓula adi ɗum noon hankadi ne o feewnii laana kaa o haljitii o waɗii koo waɗatnoo fof haw gasni eeyi ɓe ɓe lawƴii laana haa laaɓi o addii pentiri makko feeɗo pentiri laana haa wayno waano hankadi ɓe ngonta rutto heen o wi joomam ko ñaajimaami ko wata ɗaccuɗo henna wata ɗacce maɓɓe mo ene fewna kaccitaari sugo ɗum mbima jinmi joomam ko jinnga an kadi mi foolaama ko an heddi jinmi ko jinnga mi foolaama rabbi inni maghlubun fantasib rab joomam min noon komi foolaaɗo ko jinngol ma yoppani jinngol ma fan Allah wi min udditi maana yahjoni eyo cewle e leydi he ndiyam e leydi he min ɗaccitede ndiyam kadi ummi dow kadi ne jippo oy diƴƴe ɗe ɗiɗi kawri ɗam dow ɗam e ɗam less ɗam hawlu o wi ɓe acca laanaka o puusanika ka naate ndiyam ala ko ndiyam tawi ko ɗon tan suutika ndiyam tawi ko ɗon tan suutika eko yaha eko yaha han kadi noon yo yimɓe ne cawndon kane cawndon kane cawndon o wiya gomɗindu kala yo ngam ɓe mbi minen min ngabbani eyi ɓii kone sawndi laanaka haa ara wuufa wukka o wi ɗum wonde ɓinngelam arnaade laana heen gomɗina allah woto yande heefreɓe ɓe aan ka ɓiyam ka ƴiiƴama o wi an nayewal ngal mi yaadani e ma jaadani koye giƴƴamen eyi ono kay jeehe tan ono nayeeɓe ɓe nayeeɓe ɓe annde mawɓe toujours mana he sukaaɓe ɓe malaaka nanngirta mawɓe ko haangaaɓe ko sukaaɓe ɓe malaaka noon nanngirta mawɓe haangaaɓe eyi aɗa nana ɓe wiya wonde ñanndeen maana nde président jaltuɗo heen o nde o noddi maana ha jooni yeewtere ɓe mbi ko nayeeɓe tan yiyi ɓe mbi ko nayeeɓe tan yiyi ƴewnooɓe pamɗiniri maana fayida nayeeɓe allahu akbar suka malaaɗo noon famɗinta fayida nayeeɓe mawɗo jom koye daneeje en ɓe mbima wonde mawɗo wona allah kono ɓoyde allah mawɗo wona allah kono ɓoyde allah jooni noon ɓe mbi ɓe nayeeɓe ɗaccere mumen ko gomɗini ko gomɗimi go ɓo ko nayeeɓe ɗaccere mum eeyi jaaroowo ujunere hitaande taanumen tatti taanumen e jaatiraaɓe jaatiraaɓe mumen maana yaha jooni ne njaara e teemedere hitaande walla ɓe teemeɗi ɗi tan teemed tatti hitaande eeyi ɓiɓɓe makko e taaniraaɓe makko ɓe ko yaaroɓe teemedere hitaande ɓe ko yaaroɓe teemed ɗiɗi ɓe ko yaaroɓe teemed tati ɓe ko yaaroɓe teemed nayi anndi kay ɓe ko nayeeɓe ona eeyi sukaaɓe ɓe mbi wonde ɗaccee ɓe ko nayeeɓe ɗaccee ɓe ko nayeeɓe ngannduɗaa ko keewi yeguñu lugueej jiirir kammuñu lo xew eyi mbiyaa ɓiɗɗo sawndiimo o wi ɗum ngabbu ɓinngelam o wi mi ngabbaani ay nde hayri ko toon ngabbuyen ma danndam o wi alaa o wi hannde o ɗo ñalawma so wonaa gonɗo e laana heen daɗata daɗatan gonɗo e laana heen eɓen e omo haala yo ɓiɗɗo ne jaaboo ɓiɗɗo ne haala omo jaaboo tan maanaa haa ɓen peƴerare wiimo faw roondiimo maana yaha jooni o fay leydi ɓe ceerti ɓe ceerti e njehi haa allah hoddiri maanaa no nde hankadi ne laana ka maana yaha jooni yo joofi e haayre wiyeteende juudii e laana ka joofi ɗon ɓe mbiya hankadi telloɗe hankadi o wi leydi mon ndiyam ma o wi asaman silti jaggu ndiyam ndiyam ɗam silti o ndaari noon o tawi maana no ndi ha jooni kala jeddunooɗo allah maayi haa laaɓe ha wiicere alaa keddiɗ ko heddi alaana hee koo fof ko gomɗiɓe allah te wootoɓinɓe allah o joomen ɓe ratan ɓuuɓi mission makko yettini noon ko joomiraaɗo haal tantaa بسم الله الرحمن الرحيم إنا لمن أرسلنا من نبي نوحا نوح إلى قومه فادي بمك بما أنكون أنذر جيرت قومك يبما به من قبل فأجي أن يأتيهم لأرض أيمن عذاب لبس عليم موسد وعدين لأرض أيمن بلبس موسد قال يا قوم يهم يبما إني نمن لكم ونذير نذيركم جيرت نو مبين فنج جيرت نو njeerdam non ko adi foko nodal non kan yabudullah dewe alla goto wattaquhu kulon mo dento don mo badon jamiroje makko ngo kon kade makko wa atiru doftu adi uni doftu mi ko jamiren mi on eni umme makko son badi dum de e on sahama on dat yaghfir lakum ma hafran on maw hafran on min zunubi fam bakatuji mon wa yu'akhirukum wa naw wa nem nana on wa sawardi on joni onon fuf o nemnana on muñana on ila ajalin faade la jal musamma ngali nagal goor fo so balde mudum timmi jahata on barde tay on ko lawu go fa monon in ajal allah ayna lajal allah yajuni za jasu tayari la yu'akhiru nemna tay law kuntum son la no makay ta'lamun do ngendi qalu wi rabbi jomam inni lamin da'awtu qaumi min nuddi yimbambe laylan wa naharan jamma e nyalawma kono tan falam yazidhum baydani bi du'ai kono tan mi be ko kono tan mi be ko maana yajin baydani bi ay illa sawana firaran tabdikum wa inni min kullama da'awtum kaladin nuddumib litaghfir lahum han jafada bi bakadu jumbe ja'alu bi mada asabihum fi dil ma bi fi adani min nuk ma bi chuk nuk ma wa tam nande ko nuhal tasaw bi chuddo siyaba hum chumti mabbe bi chuddo kadi chumti mabbe wa asarru bi jando be ndumo e bakkan mo be gonno wastakbaru bi mawnitino istikbara ne mawnitinaade sumarifti innani min da'awtu min nuddi bi jiharane feenje sumarifti innani min a'lamtu lahum min feenjinani be noddanu wa asrartu mi suudi lahum wonande bi israran e chuddul mi aran mi taw kilifa ko gardi yo ko gardiido ko nananaado ni haalana dum mi waajo dum mi welno dum hun fu mi haala fa qultu mi bi astaghfiru rabbakum imsina de jomon welhun innahu kana alati maghfaran ko kemdo hakkude bakkatuji bakkeji be sunduti so tawi on imsini may allah subhanahu wa ta'ala on tuubi on nyaagi mal yo allah yaagon so allah yaafi ma on won ko wadanta won وَوَدَنُ يُرْسِلُ السَّمَاءَ وَنَلْدَ أَسَمَانُ عَلِيْكُمْ وَدُنْ مِدْرَارًا تَبُهَيَوْا هَيَوْنِ جُوْتُوْا وَيُمْجِدْكُمْ بَيْدَنًا بِأَمْوَالِنِ جَوْدُ وَبَنِينَ يَبِي بِوَرْبِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَدَنَا عَنْ جَنَّاتٍ جَسِي لِئِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ وَدَنَا عَنْ أَنْهَارًا شَالِ دُغُوْجِ مَا لَكُمْ هُلْكُ هِبِي عَنْ كَمْ هُلِفُوْبْ وَنِ كِئْطَي عَنْ holi fof woni jamta e modon la tarjuna de on jorto sa ko lillahi alla waqaron mana yajini mawnin dum e teddin dum mawninun alla teddin dum ceddo don dum badon jemroje makko goppon ta den wa qad khalaqukum wa taji on atwaran o taji on e waqtuji e sahaji o itti on tobbe o wadi on kedde o itti on kedde o wadi on hettere o itti on hettere o wadi on bani adama en gondo ne deedi miraabe modon cag e yo gardon ko on muynobe kon e yo ko on e yo kon tigguji ha boy gondon maana ha joni muynobe ummidon don gondon en saabe ummidon don gondon hankadi ne bir batte hankadi ne sabanya kore hankadi gondon sabanya kore ndeesan ene ngabba tan ne ngabbani wiya tello jodo gondon don de san ha hankali jiddon danje hundi kettudon wutteji mabbon en posu jodo ngilo ko mabbon en gondon don babiraabe gondon ha gondon tamiraabe ha balde modon jodo yitti on do qad khalaqakum atwara o taji on e dum e sahaje dum naajo wadani won wadani sahaje wadani dum naajo ada ni ngadu to da fu ko yo ngadu da fu ko wonde mala yajini yo jenin woni gangal e der reedu nene ma sa yal singona an kadi ne tib amore no biada muyu do biada entad biada suka dem wir wi pele ya hadan ne nyaka ne art wona faru dum wona faru dum goni dogal ne yana so boyi mata hakille so boyi ngona sagat nesa hechu be mabbe ene bi ma boy e boy so boyi be keccuda be ne bi ma gara sa benni don be bi ma fa sa ummi may fa be bi ma gorgi sa ummi may gorgi non faada koy mor ko ada fo de sanna de ya sinno ko an nawal no hor man garda e dubi sa tan may biami bennani ngarda e dubi sa tan may biami bennani ko na la da kusi ada ya da kusi ada ya gila na jaara no da koydi didi ha koy batta tati kanje tati gala de perte njodo da sa waya mo umu biya mi wawa nisa kada khalaqakum atwara ma alaikum la tabiuni llahi qad khalaqakum atwara ay naam alam tara mithlan yani ألم ترى مثل جاني كيف خلق الله نعلى تجري سبع سماوات أثمان جيجي لإباقا إلي أمبن إلي أي كوري تكون للمو دي كنجي كلا جمرا سبحانه وتعالى سين لدي أثمان فو ودد من فلاسمو ليد كلا ودد من فلاسمو دم أثمان جيجي لدي ليد إلي جيجي لدي حكو للي دي أثمان أنا يارني دوبي أنا يارني دوبي حكو دي أثمان أثمان فو tekkendi ndi duubi temedere njaajendi ndi duubi temedere hakkunde asamaani asamaan kan duubi temedere o seerndi ndi wa ja'ala al-qamara wa jilawru fiihinna majnuuran ko annora ada andi nur yayno to kono sumata follete lawul kono bonnantam nur follete lawul feewal kono bonnantam sumatama sumantama ko don serde nahar jeygol kanu ene yeynonoma ene summa jeygol yeynon summa nar e nur ko dum ferdidum ya ala qamar fiinna nur وجعل الشمس وجناني جنون سراجا كلام فكوبوا لكن عندو دا كوبا دا كوي هوري مو لورو نون كانوم جتتا انوار مودو مو توتا ييبي جاما و جتتا دوم كوي ناني انا بادو ناني كان نو بادور ي ناني نو بوري دي وغيرد ناني او بورا سيوت لو لورو ندو بوري بادوراد ناني بورا ييو بورا جالبوت ene badone hatima balde sappo e tati balde sappo e nay fuddo waddade seeda so fuddi ma waddade ene waddone ustone waddone usto ha wonano woninno nyade arata bi'en hatta ada kal ufuni qadim ha ruttono wano adami no arduno ni de no wano de daroto ndeni so tawi ene dawa kadi waya non bien du lewrde hande dawi ya bujeti kartabal mayrudo nisan fuusan ko biyo woto mundu yaadi so sai ndu darim ye yondu daror en jam e cellal e kital nallahu sallallahu alaihi wasallam ya allahumma hallilhu alaina bil amn wal iman wa salamati al islam wa rabbuna wa rabbuka allah jomam ndu do liwu yondu daror min jam e kital e beydare to dine amene aduna amin emin mool emin ñaajima moƴƴere ko darnirɗaan emin moolima e worodde wonde e mayri ko darnirɗa aan lewmu jeyma ko Allah minen jeymin ko Allah rabbana wa rabbukallah ko enen ndinndi joomiraɗo so lewru darima ko ndinndi ɗum noon lewru ƴettata annoora muɗum ko e naange kala ko ƴette naange so hiiri o totta en ko ƴette naange koko seeɗa so hiiri o rokka en seeɗa o yaha laawol makko so weeti o ɓeyde so weeti o ɓeyde so weeti on ɓeyda omo ɓeyda omo ɓeyda omo ɓeyda ha timma balɗe sappo e tetti han kadi tawa han kadi o timmi o yettima han kadi ne basar ɗon woni joomiraɗo subahanahu wa taala wondiri lewru ndu wa chamsu wa duhaha wal qamari iza talaha mi wondiri cagatagal naange cagatagal naange ko miji cagatagal naange ko miji nge yetti kellifa e yaha kadi nde nge yetti e kellifuya magge ko ti subaar ɗon hankadi nge hellifama hunde yaare naange kar yaare hoore kar hankadi ɗo so nge ɓenni ɗo hankadi nge ustoto ngo ɓeytata ko hande nge mui woni bani adama duuɓi capanɗen nayyi woni tiisubaar ngurdam mum bani adama tiisubaar ngurdam muɗum ko duuɓi capanɗe nayyi tuggi nde mo jibina haw heɓa duuɓi capanɗe nayyi hitande fof o ɓeydoto lewru kala o ɓeydoto wentere kala o ɓeydoto haw heɓa duuɓi capanɗe nayyi so heeɓi duuɓi capanɗe nayyi noon hankadi ne o gasni mawnude o gasni ɓeydade o gasankadi kala ko wonatno hankadi feeñata makko waɗahankadi waɗa toɓɓire tiinde makko o wonatno ko ganndo waɗa toɓɓire tiinde makko o wonatno ko galo waɗa toɓɓire tiinde makko o wonatno ko tedduɗo waɗa toɓɓire tiinde makko o wonatno ko koyɗo waɗa toɓɓire hankadi ne yo maali muɗum jaltati tiinde makko ɓe mbima heeɓi duuɓi capanɗe joyi walla duuɓi capanɗe joyi ha fawi e nder wuuro ma ngo jibinaɗa a haali suka haftima wima a feni wonki jam muñ ko hen mayɗata ay goti ton tamon de noon sa wuuri wuuro duuɓi sa wuuri a jibinama e wuuro a woni hen duuɓi capanɗe walla duuɓi capanɗe joyi hankadi ne a fuɗɗima dañde ɓiɓɓe a fuɗɗima dañde esiraɓe a fuɗɗima dañde tangiraɓe a fuɗɗima dañde a fuɗɗima dañde hankadi jofodiraɓe hankadi ne so tawi mana neɗɗo toñirima mana ha joni belade aɗa jogui darto jeɗa jogui darto kono so on saaha yonti hankadi ne an no jibinanoɗani ko noon mbaɗa a jooɗani firtude an hankadi ka guesa guerte ko mongo mayata guesa guerte ko mongo maya diwata ƴakket guerte ndi o ƴakket ede guerte ko mongo mayata ƴakket tan rawandu fuuy ko ɓosaɗu mayata rawandu fuundu mata ko ɓosa o yi wo jawle e on saaha noon wal qamara iza talaha mi wondiri lewru so tawi fompima naange so wi naange ari an aɗa yeyno leydi ndi tuggi nde puɗɗa ha muta minneni mbaɗo yeyno leydi ndi nde muɗɗa ha puɗɗa janggo ɗum woni mana ayyamul bid balɗe sappo e tati balɗe sappo e nayyi balɗe sappo e joyi ɗiɗo jammaji tati hankadi ne naange heeɓi lewru heeɓi cagatagal mum fompima naange so ɓenni ɗo watta ustade omo usto omo usto omo usto omo usto kankone hande o han lewru may fofwa nam jaala samsa waɗi naange sirajan ko lampa kuɓɓoo wallahu nal ambatakum ko kanko woni tagɗo on min al ardi leydi nabatan ko on puɗɗi eyyi hono no funnirta puɗi ni summa yuidukum rutta on fiha e leydi he wo yukhrijukum o yalti noon ihrajale jaltingol wallahu no allah jaala lakum l ardo wanni on leydi ndi bisaɗan ko bertetee koko werta li tasluku ha ndewon njehon min ha e dow leydi he mbaɗon hen sublan laabi fijajan ceerdi ngol lawol ne fay funnaangi ngol lawol fay hirnaangi ngol lawol fay rew ngol lawol fay worgo kala to jiɗɗa yaade namdo wuuro fof mo jiɗɗa yaade namdoɗa lawol faade toon jumun to jidda yaade fo tawna da Allah wal fadil la bi defu ciel ina ko ci funnaaji de ko ci nañ ko ci rew ko ci wor wor gal yo faato haaji mudum qala nuhu nuhu bi rabbi jomam innahum nakambidu asawni be ngofikam kalima mana yaaji en daftaaji wattabu ni be dewi man lam yazidhu mo beydata dum maluhu jawdum waladu biddum illa khasaran sama nafat bibbe e jawdi fodi beydude ko teddungal bibbe e jawdi fodi beydude ko teddungal e kulol Allah e rentade Allah kono non mo ganduda kanum jawdi mudum bibbe fo beydata dum so wana perde hakkune mudum e joomu Allah wi wa makaru bi fawji makan teje bonde kubbaran mawdu kulen feji mun wa qalu bi bibe dendi be badi mala ya jeni kongore mabbe de be dendi be badi kongore mabbe wa qalu be bi o do hen nuhu ko halata ko ngal goral nayewal beddo de mo ladde wada ka barke hore de ko helde wa qalu bi la tadrunna wa ngoppe mut alihatakum ya korabe modol de ngoppe ya korabe ngoppe mabbe modol be de tamiraabe modon jaatirambe de wanno be wada ced min de dum non ko top top top kala ko rewete ko na Allah jiwa e yo be benaw wala tadarunna wa ngoppe muk muddan sanam biten non wala suwa'an wana sanam biten non wala yaghusa wa sanam biten non wala ya'uqa fu inda sanam ko inda sanam wa nasran dum daw kala ko inde mana sanamu te di do sanamuji fo goto hen kala ko gorko mojjo wonno gorko mojjo wonno kottowo hobbe mojjudo e yimbe badanno do mojjere jonno de beedo hen maayi iblis ari yimbe mabbe mbibe ay beedo hen nanno may mojjude ni mojjani njejji ton de mbadaneebe fotoje wala mbadanon be mana estatiji mana ya joni odon siftarabe mbadno be suwayne mbadone jonde mabbe de be jodotono walla no kuuji mabbe de be gondo mbelo don ciftorabe wotan jejjide wannobe dum be kanum en dewani dum e rutude be tiddungal ay jonno den ben don ma yi wadbe ngari kanum en batti mana ya ngene mana ya jone wangade don seeda tan ene barkinoro ene barkinoro yino barke mabbe ene barkinoro nde be benni don be matti rewde direct batti wiide be ya batti wullitaade be batti be mbadi be hakkuni mabbe e Allah e be ngandi be tagani de e be ngandi be ngurnani e be ngandi be barata e be ngandi be garzuminta e be ngandi be kadata e be ngandi be nanata aljanna e be ngandi be nanata jeyde kono non ala be do barke mumen yo Allah wallir min dum nana min aljanna wala rokka min yo Allah rokku min barka mabbe faadi to nim de be ummi do mi de bi be direct be mi takuni be do ko sibba Allah kono mum min Allah o wi be do hen halabe wa qad adallu bi majini kaseeran ko heewi wala tazid adh-dhalimin wa tabidu nur rewobe ko wana Allah be mushrikeen be wata beedu be illa dhalalan samana halkare majje subhanahu wa ta'ala bima mimma khati'atihim fa sabib gurfi mabbe ughriqu bi njola e njola e ndiyam wa udkhilu bi nanna kadinaran jingul ajsaduhum fil ma'i wa arwahuhum fil nar balli mabbe nanto ndiyam e be njoli ruhuji mabbe nanto jahannama e be dutte فلم يجدوا بين دنيان لا دنيا ساك له وانا من دون الله جعل انصارا ما ان دند ولا ما جينا وقال نوح نوح ربي جومم لا تذر متا تشو على الارض دو ليدي من الكافرين هافر بالديار من بدا غالي بتا تشو دو فداو غالي دي ونون انك انا ان تذرهم ساتشي بلو يذلوا قادي هو بمجنا دي باتك جياب ما مجوب ميبي غوني دو كلا ديو دو بمجنا ɗum noon sa ɗaccii ɓe ɗo ɗaccirtaaɓe ɗo hen ko majjini jeeɓe imata ko kambe tan yibbe mabbe non ala wala yali duube jibinta illa fajiran sona kaccor kaffaran jeddo wal rabbi jomam yaghfir li ya yafum li walidayya jinnabe wali man dakhala bayti ben don nabe galla mu'minan kala na do galla mu'minan tay gumbi dal walil mu'minina gumbi be Allah waram wal mu'minati gumbi be Allah rew wala tazid az-zalimina mushrikina in hafir fi mataba jinnabe illa tabara sona halkar yanno to kay dembe sona halkari ay naam de do simore de faade wiete suratul jinni simori jinni ne nalaadu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam le khadija mai mo ganduda ko kanum heedannomo e ngare nyaame kanum heedannomo e defa ha heewa miskineeɓe ɓe ngannduɗaa ndesan eyo tawi ko maccuɓe jeyanooɓe affaire mumen kala wonno koye juuɗe halifaaɓe mumen nde naati l'islam nde halifaaɓe men ɗacci ɗumen ngalaa hakkillaaji mecce ngalaa hakkillaaji faggudu hankadi eyo ngoni tan ko galle nelaaɗo ene defe ene ñaama ene nele ene jaha so jihaaji ari jaha ɓeen noon hankadi ñammi nannooɗo ɗumen o joginooɗo dépasse men o maayi woni Khadija nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam ne joginoo bappaañu muɗum bamma ko jiɗi yumma e baaba ne yiɗi mo giɗgol ko ɓuri kala ko yiɗata giɗgol ngol yiɗi kala ko yiɗi ko nelaaɗo ɓuri nimo sallallahu alayhi wa sallam Mouhamadou ɓuri nimo ko yiɗi fof Mouhamadou ɓuri nimo memetaaki ɓe mbaɗi maslaha ɓe ngijjiima ɓe kulɓini ɓe njiirtini ɓe njurmitiniima ɓe ndewni alaa fof no ɓe mbaɗaani eeyi Abou Talib wii ɓe oo kam junngo memataa ɗum en ñalawma gooto denndaangal waɗa yo waɗata itta en waɗooɓe ittooɓe e haalooɓe nani e noddooɓe noota makka aalul hilli wol ijdi kanumen fof mbaɗi bas yo mbaɗi ɗumanaaji mumen kanumen kala mbaɗi mooɓondarum men ngari njettee makko jettee makko no Abou Talib ɓe mbi mo minen hankadi ne muñal amen e ɓii miña o muñal ngal hankadi ne sunu bool muñ feesna anani min natti waaru muñ jankadi ɗiɗo min mbaawi muñala ɗum to haaji so tawii ko kaangaaɗo min mbaɗa jawdi amen safram so baasɗo yiɗi ko jawdi min ndenndinanamo o wona grand patron minen fof min ndewa caggal ma so yiɗi ko laamu min lamminamo so won debbo mo nobi o waawa ɗum heddo haalana min tottamo o waɗatana e mbuudu denndangal nafoore ko minen mbaɗata ko ɗum woni ko min o yeccitee Mouhamadou tawi ndeɓɗe kaalde Mouhamadou salah sallam ne jooɗi o wii a nanii ko bannde en ɓe kaali ko a nanii ko bannde en ɓe kaali ko a nanii ko bannde en ɓe kaali o mi nanii o wii ko jaabiɗaa o wii haydara mi jaabaaki tan maanaa eyo gete ɓe mbi buddel gon ɓe woyi o rokki mo keeti o fokki to yii o sikki han kadi ne maataw baaba o foolaama tampiite yiɗi ko ɗaccudem tan gete ɓe mbi buddel ngoyi o rokki mo keeci o wi mara gay o wiimo wonde kala ko are hunu ko maa e haqqille ma wiide neɗɗo wii ɗum noon kala ko are hunu ko maaɗa wiide neɗɗo wii ɗum noon mboɗo hokkuma garanti arabeeɓe soɓe ngardii gooto gooto walla soɓe ndenndii kamɓe tuuɓe ngarii funnaa njehirnaa ngire woy worgo hay gooto junngo ma ɗum junngo muɗum yettotaakoma suma namé ak loli ko wel ma ko wal dum tagi kan ko kala nyande altine altine fuf o mo yaltine ma ne ha joni e o mo yaltine jahannama fuftine altine fuf altine woni ruppo mako ne o fofto ko enam di nela sallallahu alaihi wasallam bi an kay ma roba ma o tampere de o tampen ma de ko ma taw ma wor hudum na dum o ha ko wol fu nafata o yi sabine o nanna jahannama de o nanna jeynge de ay o rokka ko kultu jeynge ha timmi ala o totta tan ko fade jeynge fade de tan taji hule ay fade de fade jeynge de non so borni ma dum ngani ni da fat te kanko buri hoybude lepte yimbe jeyol do kanko buri hoybude lepte yimbe jeyol yalla man jom e on saha non de kambe dido hobe may Abu Talib may Aisha e yo Khadija may be bi hankali ne gasi ay muhammadu an jadi ne woni ngesaba ay yo ngesaba ho waat ngesaba ala gal so be ngari naato so nay ngari naato gelodi ngari naato bucci ngari naato rimmi ngari naato ngari hankal do do ala ni futi e fuddi tampinde mo o wi joni non yo ya taif o jeewa so tawi o mo dañe ton walloɓe o yehi o dañani omo arta e jamma o mi rabbiɗin tan o ari ha e nokku ni wiyewade nafl omo ɗon lili omo ɗon wallini tawi ko tampuɗo ñalawma o tampere nde tampinimo no fewi o heɓi ɗon kanko yemo yarduno o ey maccuɗo makko Zayd ibn Haris belele jinneji ɗi ene jahanno dow ne mbadda toga togi ha dow ene keɗo ko jangete toon batti so tawi jeehi tan mana yajini yo keɓata toon hay kongol ndidde ɓe natti hebde dow haydara ressource mabɓe ngalu mabɓe dow kam min uddama ha laaɓi haawi ceer robina mabɓe dow yo kuppama eɓe ƴeewa noon holko kuppi robina o holko haɗiɓe yaade dow ko haɗiɓe yaade dow ko kam eɓe ngandine ko haɗiɓe yaade dow ko kiwi koye dow leydi he eɓe ngandi ɗum tiwi koye dow leydi he alay saago ɓe ƴeeɓa ɗum ni woni ɓe pottiti ɓe mbi wonde ɓe mbaɗi délégation ngaji ɓe mbi oɗo délégation yofa funnaji o yofa hirnaji o yofa rewo o yofa worgo o yo fecci aduna o tan fokkita yani yiiɗo yanoɓe banggue yo moynoriyaɓe gari ha kaaba tan mana ya joni mbirti ɗon tan pokkitene fay taifa e nder jam mbirtimo tan omo ummi jamma omo juula omo jangga alqur'ana tawi omo jangga alqur'ana nden mbirtimo omo nani dande nde tan mbiti gor garti gari ha paalimo tan coppini ene keɗo alquran nde nela sa sallam harjiɗi janngude tan ɓe gonɗini ɓe jeehi kadi ɓe nodduya ɓe gonɗini ha gasi ɓe jeehi kadi ɓe nodduya ko jomiraɗo jofani hen seeɗa e suratul ahqaf wa istarrafna ilayka nafran min aljinni yastamiuna alquran nde min pilliti nde min porli nde min mbaklisi faade e maaɗa délégation jinniiji ƴewno jinni foti yaawde nde ɓe mbirti sawtu o ko adi nde ɓe laaɓete taw ɓe ɓenni maɓe garti maɓe dutti ɓe garti ɓe kii sarrafna ilayka nafra min aljinni yastamiuna alqur'ana bikili qur'an falamma adaruhu nde ɓe jeehi haɓe tawa hankadi ne nde mbaɗi présente ɓe njooɗi haalon sutu ɓe mbirinde koye maɓe keɗoɗe ɓe mbirdine koye maɓe keɗoɗe falamma qudiya ndew haljinno jangude wallaw be fukkiti be koti ila qawmin fadayhim mab yanzuruna bi jirsu on nani ko be kalifu Allah haldini non ko be kalifu yukida ay do non ko jomraado subhanahu wa ta'ala habrimo e ngari no be garduno e ko no be keduri e ko be kali e hol ko woni haaji mabbe dum wonde do simon surfi jinni e tivi a surfi jinni نعم يلا من الله بسم الله الرحمن الرحيم قل لي يا محمد اوهي من وحي ما الي فادئم الله حبريكم انه كوني في فوجر اندو استمع ان هدي من نفر دليجاسيون من الجن جني الله ني حالنا مكو بكالي فقالوا بي اننا من سمعنا منني قرانا القران عجبا كاوني دو كيرو كاويس مو كاويساجي مغسر en jaye ko wadata ya hadiyo ma fewno ila rushdi faade e pewal minen non fa amanna bihi min gumni wala nushrika min baddata bi rabbina jomina hadan haydal wa annahu kujari annude ta'ala towi mauni jaddu rabbina mangu jomi amen mattakhadha ujugita ko kanko jomam o ala sahibatan tuddido wala wala tunana bid yanna be non be ko majju wa annahu hujran lil kana latinum yaqulu in wi an safihuna fuybi amen famarbi hakillaaji amen be ni biyanno e be kalanno allah yalla sadadan halam bon wa annana min an nunzanna min jananana walla min sikinu inje hina hangadi ha sikki amen buri mawnude ha wonti yananede allan yaqula al insu wonde neddo suusa halde wol jinne jinne suusa halde alallahi yalla kedigal fenaade min jehino ha min cikki cikki o wonti yananede wonde hankadi ne neddo kam e jinni ko woni kaccor ko fo suuda fenaade Allah suusa fenaade Allah hey est ce on nani halu minen min cikki no hay gor suusa fenaade Allah hay gor suusa wiide Allah wi taw fenaa minen dum don tam min jehino ha min cikki dum ha dum wonti yananede وأنه كان رجال ينودي ورب من الإنس يمبي يعوذون إبه مولتنو برجال ورب من الجن جنيج فزادوهم جنيج دي بيدي برحقا كلل التمبر لجنيج دي سيني يمبي نكل دمان كانوا من بيدي مولي كناد آها cukalel so tini sukaɓe ne kuli ɗum hankadi kala nde o ari mabɓe o arata mana hankadi ko mbaruti mbiɗa ɓe ɓeydo huldem jinneji ɗe teɗi yimɓe ne kuli ɗumen tan kanum ne ɓeydi hulɓindim kanum ne ɓeydi hulɓindim wa annahum no kamɓe zannuɓe jikkino kama zanantum honon jikkirno ɗen ni onon yimɓe allan yab'ath Allahu alla nalata ahadan hay goto ala ko jike wana gon be bi wa annana min lamasna as-samaa min mimmi asmanu min jihidu du asmanu no min badan noni kono fa wajadna ha min tawi asmanu muli'atu muhibbina harasan garbi shadidan dum no jom dolen wo shuhuban e kode de ganduda dukoy wa annana min kunna min ladina man naqudu min jodo min hada asman e min jiginu to maqaida fala suji listami'i min kedo ko jangite ton kono faman yastami' kala kettido alana jun yajid lahu ma hiddun tun shihaban hodere rasadan tombinde dum so ari so weddama so yani mudum suma wanta dudi wa annana min non la nadri min ganda asharrun de ko bone urida woni ko muuya biman fil ardi ben wonde leydi he ha ndokka o do neddo kaddo min yaade dow ama arada bihim walla jom mabbe yide mabbe ama arada bihim walla ni muuya mabbe rabbuhum jom mabbe rasadon ko pewal arada bihim rabbuhum rasadon la ta wal sukki ala hen alla muuya mabbe tal sukana imi wa annana min alla nadri min ganda asharrun urida biman fil ardi ama arada bihim rabbuhum rasadon wa annana minan minna salihuna ina yamin mujib mabbe fayida kono wami minna ina yamin kay duna zalikun ganaben ñaay ko bon ko nanay amen ñomri yaaka barke kunna millahi ma maraiqakum millabi qidadan khirdi be ko mujjibi be ko bondo ko ni sen min may e dum non ko ni be may ni sen be kambe mana wa annana min zananna min jananam allah min jikkin min jananam hankadi allah nu'jizallaha min jogorani uccitaade allah te hay goto uccita ko allah fil ardi e leydi wala nu'jizahu te min dabirta e makko haraban dubdu dabirta e makko dubdu dub ala yi dubdu allah to moli sona yalla dubdu allah to moli sona yalla fa firru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin ndo je son do gene war faye hay goto war faye sam war faye demba war faye mamadu war faye yoro war faye mamudu ala faye e allah fa birru ila allah inni lakum minhu nadhir mubin wala nujizu haraba naam wa annana min lamma samina alhuda minna ni fewal ngal alquran jangado do ameno amanna bihi min gumminu faman yu'min bi rabbih kala gumindu joomu fala yakhafu uhulata bahtan ustanede mojjere makko wala rahaqan wana ustanede mojjere makko de woban kala gumindu joomu uhulata omo ustane mojjere ne waji uhulata omo beydane bonande ne waji ala ko gollo ko ran gumbe be goddum ala wa annana minna almuslimuna ina yamjibilani bi allah gumbindi wa minna alqasiduna ina yamen kadi o jibe mana yajuni yiddube allah faman aslama kalamu jibilani hore mumi allah jibili be fato allah tobe fa ulai kanu be de taharraw jili ma ha jibi rasatan fewal ben koy jiti fewal ben tan jiti fewal wa amma alqasiduna satayinun ko o jibe be fa kanu bi latim li jahannam jeewal hatafan ko be ledde ko dum be kubbitte wa allawi wala istaqamu satawi on yibinu satawinu on peewi on darima ala tariqati lawal illawul peewal allawi so on peewinu on poccima on badi jabiroje allah ngoppi kali mudum on badi yuajjo en on e yo on dewi ko daji on ngoppi barni e on sahala astainahum so be badinu mamin jarnan no be ma andiyam radakan kewdam لنفسنهم همين جرب ربي فيه آل ومن يعرض كلام أورنين عن ذكر ربه القرآن جوم يسلك على أن ريو نمو على أن نان نمو عذابا لفت سعدا موس كتود إنغان مدى أقول لفت نبو وأن المساجد أن جول رد لله والجي فلا تدعو ونضي مع الله وانت الله أحدا هكور وأنه فجر أن لما قام عبد الله لما شرع الله ودريه محمد صلى الله عليه وسلم يدعوه إن ندم كانك الله كانك تن كادوا بدس كادوا دسكن يكونون عبد الله عليه يمك لبدا ودن فو فو تندر إجنغو دم تن هنكدين يوكي دون مكو بيان بيقوا كانغان بيان بيقوا بيليت ben biya ko penaw ben biya ko janginaado ben biya goor hono hala guddu ulwi bi ya muhammad innama adu min naddan min rabbi ko jomam fon goto de wanmi on naddan wala ushriku mi waddatha bihi ya mako ahdan hay ko ulwi bi inni lam la amliku lakum mi joganaaki on darran lor sakami duncanam wala rasadan wana peewal ko kangu jogi peewal mi ala peewal wulwi be inni lam lan yujirani molata kam dandata kam min allah allah dun hay gor so tabi manam mi wadani jamiroje makko lan wofani kadum walan ajida mi dajata min dunihi jamako multahadan do mi moloyo mi dajata do modo molo mi yomi dajata mo dum فما من علاه وني حقني ميدن الا سبنا بلاغا يتند من الله مرض الله ورسالته ان لمؤمن كن الله ومن يعص الله ووفي الله ورسوله ان لا دم فان له نواد ونار جهنم جيم جهنم خالدين فيها كبسات وبتون ابدا حق على الهاد hatta idha rawa hasubi jima yu'aduna ko be fodanako fa sa'alamuna ma be gannu nyen hen man ad'afu hulillahu nasiran e wallobe hol mo mana ya joni holi burdo fodanana famdude dole e wallobe wa aqallu adadan e burbe famdude limore wul wi be in adri min fami anda a qaribun be ko batti ma tu'aduna ko fodande don ko Allah fodanto on ko mi anda ko badi am yaji Allahu rabbi wala joma wala dum abadan dum nande dum ara alimul ghaibi kan ko goto woni gandudo birni wala yudhiru o jellita o andinta ala ghaibihi e birni de makko bi ardan hay goto kanko tan woni gandudo ko birni dum hay goto andinta illa man irtada sawana mu'jala mu'jala on sawi tan mu'jala haadi do ni ngay kari ko Allah jola andini dum birni wi ma ala ko mir rasulin de ko ina laa dum non sawana nela dum ana so tawi wana nela de nyongu wutu no ko kiran ja ganda hadda illa min rasulin nela fa innahu nela do mo yo mo totti birni de mako on yasnukum ana min bayni yadayhi wa min khalfi rasada o mo wada yeso mum e cagal mudum renobe li ya'lama hawa anda an qad ablagu kambe be kambe jettinine risalati mana yajuni nel rabbihim jom mabbe ne walla be kalmu be di yobe keddi dum walla be fenni dum be ciudi dum tawi kanko buri be andu dum mo fonon kanko non wa hada wa firtima bima ladayhim ko woni do mabbe do ko e yettinde wa yettinde e ko be jettini ko be jettinani kanko Allah omo filtoni dum gandal wa ahsa umur limi ha timmi umur reni kullu shay'in kala hunde adatan li mawri mudum akur man akur mi do sahara do ngorna